To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 listopada, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają prace nad poprawkami do zmian w prawie wyborczym. Na początek przeniesiemy się na posiedzenie sejmowej komisji. Dyrektor pogotowia we Wrocławiu, odwołany ze stanowiska, miał narazić placówkę na stratę 500 tysięcy złotych, a także tuszować śmierć pacjenta. Wiemy już, jakie kierunki w tym roku najczęściej wybierali studenci. Ponownie na pierwszym miejscu jest informatyka. Trwa posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej zajmującej się projektami ustaw dotyczących prawa wyborczego. Posłowie teraz rozpatrują zgłoszone poprawki. W Sejmie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Jak przebiega ta dyskusja? Tylko Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło blisko 90 poprawek. Do tego dochodzą jeszcze zmiany zaproponowane przez opozycję. Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że jak na razie zostały przyjęte poprawki techniczne dopasowujące projekt ustawy do obowiązujących procedur. Po przerwie, która trwa, będą procedowane dalej idące zmiany uwzględniające, jak mówił poseł, krytyczne głosy między innymi szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego. Część z tych uwag zamierzamy absolutnie uwzględnić w toku prac. Mamy zresztą przygotowane ku temu poprawki już, jak choćby zapisanie, by komisarze nie mogli być członkami partii politycznych, jak choćby decentralizację, gdy chodzi o zgłaszanie komitetów, by to nie było do wojewódzkich komisarzy, ale poziom niżej. Przed przerwą głos w sprawie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zabrał konstytucjonalista Marek Chmaj. Tak naprawdę zamykamy już teraz możliwość z mocą wsteczną, prawo działa wstecz, dla tych wszystkich włodarzy, którzy dwa razy zostali wybrani na pełną kadencję w wyborach powszechnych. Marek Chmaj zaznaczył, że ustawa nie daje szansy kandydowania nawet w przypadku, gdy taka osoba miała przerwę w wykonywaniu mandatu, czy to 4, czy 8 lat. To była z Sejmu Sylwia Białek. Dziękuję za relację i w Sejmie jeszcze zostajemy. Krótko o Komisji Sprawiedliwości. Ta zajmuje się dzisiaj prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. A za chwilę posłowie powinni wrócić do pracy, żeby omawiać kolejne punkty. A wcześniej po 12.30 ogłoszono przerwę. Do tej pory przyjrzano się już 100 artykułom spośród 132. Według wcześniejszych zapowiedzi komisja dzisiaj ma zakończyć pracę nad projektem ustawy. Pracę traci dyrektor pogotowia ratunkowego we Wrocławiu. O jego odwołaniu zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Przez działania wieloletniego szefa Wincentego M. placówka miała stracić ponad 500 000 zł. Jest on też oskarżany o nepotyzm, mobbing i tuszowanie śmierci pacjenta. Podejrzany dyrektor odpowiada z wolnej stopy. Wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji, ale prokurator wydał mu zakaz sprawowania funkcji kierowniczych. On sam deklarował rezygnację ze stanowiska, ale nie zrobił tego. Jak informuje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski, dla Zarządu Województwa najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie pogotowia ratunkowego. Jednostką obecnie kierują dwaj zastępcy, wobec których nie ma podejrzeń. Jednocześnie w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęta została procedura konkursu na to stanowisko. To była z Wrocławia Elżbieta Osowicz. Informatyka, zarządzanie i psychologia. Te kierunki najczęściej w tym roku akademickim wybierali przyszli studenci. Tak wynika z danych Ministerstwa Nauki. Już drugi rok z rzędu informatyka znalazła się na pierwszym miejscu. Z kolei najbardziej obleganym kierunkiem była inżynieria i analiza danych. O jedno miejsce walczyło 54 kandydatów. Łatwiej było się dostać na zarządzanie inżynierskie, bo niespełna 20 kandydatów na jedno miejsce. Następnie chemia i toksykologia sądowa skusiła prawie 19 kandydatów na jedno miejsce i filologia norweska 14,5 kandydata na jedno miejsce. Mówiła rzeczniczka resortu Katarzyna Zawada. Na polskich uczelniach państwowych i prywatnych w październiku rozpoczęło naukę prawie 430 tysięcy studentów. To o 7 tysięcy mniej niż rok temu. I na koniec jeszcze Berlin i szokująca wystawa zwana Muzeum Męczenników. Jako męczenników przedstawiono na niej islamskich zamachowców z Paryża, Nowego Jorku i Moskwy. Obok znajduje się też na przykład wizerunek świętego Maksymiliana Kolbego. Wystawę autorów ze Skandynawii media w Niemczech uznały za kontrowersyjną. Autorzy tłumaczą, że chcą w ten sposób pokazać współczesnego męczennika w różnych kontekstach. Ich zdaniem także islamscy terroryści są męczennikami, bo zginęli za wiarę. Dlatego obok wizerunku polskiego świętego Maksymiliana Kolbego czy świętej Apolonii z Aleksandrii znalazły się między innymi wizerunki terrorysty Ismaela Omara Mustafy czy też zamachowca Mohameda Atty, który pilotował jeden z samolotów uderzających w wieżę w Nowym Jorku. W jednej z pierwszych recenzji Berliner Zeitung ocenił, że wolność artystyczna posunęła się za daleko. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin.

going way down through the floor. Oh, oh, don't you wanna see what's at the core? Truth is the icy clear stream. No tak, słuchacz napisał Steven Wilson o 14, że 10 takie rzeczy tylko w trójce możliwe. No po to tu jesteśmy. Agnieszka, Mariusz, Marek, witamy bardzo serdecznie. Czwartkowa donacja trójki, Steven Wilson to The Bone. Tak słucham sobie codziennie porannych audycji, zapraszamy do trójki i tam koledzy już mówią o podsumowaniach 2017 roku. Wiele pism, ale także portali internetowych ogłasza już swoje ulubione płyty. Pomyślałem, że pora już też będzie się brać za to, ale ja to ogłoszę dopiero w styczniu, te moje ulubione. Natomiast jedno jest pewne, z mojej prywatnej listy ogłaszanej na blogu w każdą sobotę wynika, że zmian na pozycji lidera już chyba nie będzie. Ta piosenka jest numerem jeden. Liberty. niezawodny jest pan Zbyszek. Właśnie w międzyczasie podesłał 50, znaczy informację, że w 50 najlepszych albumach 2017 roku według Rolling Stone na miejscu 36 Lindsay Buckingham i Christine McVie. No to jest dobra wiadomość, bo ta płyta moim zdaniem kompletnie sobie jakoś nie poradziła na rynku, no ale myślę, że zostanie w pamięci fanów i to chyba jest najważniejsze. Kartka z kalendarza. 35 lat temu dzisiaj ukazała się jedna z najsłynniejszych płyt świata, chyba tak mogę powiedzieć. I ta piosenka się na niej nie znalazła. Someone in the dark for me. Someone in the Dark. Michael Jackson i jego Thriller. Ta piosenka nie zmieściła się wtedy na tej płycie. Pojawiła się w specjalnym wydawnictwie z 2001 roku. Rod Temperton napisał piosenkę, słowa Bergmanowie. Nie wiem, dlaczego się nie zmieściła, bo przecież na tamtej płycie było 9 tylko utworów, z czego 7 ukazało się na singlach, 50 milionów sprzedanych egzemplarzy. No i dlatego powiedziałem, że to jedna z najważniejszych płyt w ogóle. Do kalendarza muzycznego jeszcze wrócimy, a właściwie jesteśmy nadal, bo w poniedziałek minęło 35 lat, czyli też dokładnie tyle, od dnia, kiedy Lionel Richie był na pierwszym miejscu z piosenką Truly. No i wyczytałem taką informację, że w latach 78-86 Lionel Richie jako autor piosenek był na pierwszym miejscu Billboardu. Three Times a Lady, Still, to oczywiście The Commodores, Lady w wykonaniu Kennego Rogersa, Endless Love, duet z Dianą Ross, All Night Long, Hello, Say You, Say Me, no i potem jako współautor z Michaelem Jacksonem, We Are The World. 35 lat minęło. Tell me only this, that I have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you and forever. I know if you really care, I will always be there. Now I need to tell you this, there's no other love like yours. I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you. I need to have you near me. And I feel with you in my love will last forever because I am truly truly in love with you, girl. I'm truly head on. O kim to może być? Truly. Lionel Richie zaśpiewał. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No właśnie, rzek sobie sypie. Chociaż im bardziej się przyglądam, tym jakoś jakby go mniej. Tutaj w Warszawie szczęśliwie topnieje. No a to teraz coś zupełnie nowego, a jednocześnie bardzo stara piosenka, do której mam ogromny sentyment. Nie wiem dlaczego to jedna z moich ulubionych piosenek, jakie w całej swojej przebogatej karierze zaśpiewała Aretha Franklin. Właśnie w tych dniach ukazuje się płyta Brand New Me, Aretha Franklin with the Royal Philharmonic Orchestra. Zawsze z taką nieśmiałością podchodzę do tych płyt, bo nie wszystko się udaje. Posłuchałem ostatnio Elvisa i nie będę sięgał po tę płytę na pewno, natomiast tutaj proszę posłuchać, jakie mistrzostwo świata. Don't play that song, Aretha Franklin. Przed lata, cała reszta zrobiona dopiero teraz i myślę, że brzmi to fantastycznie. Don't play that song, Aretha Franklin. Arety, słuchajcie, Arety. Ciągle jeszcze mam zaległości w przesłuchiwaniu płyt, które przywiozłem sobie z wakacji. Ta zakupiona od razu pierwszego dnia po przylocie, czyli to już miesiąc temu z okładem. Gary Numan. Thank you. this big lie? Unload your face when you're trying to hide your fears. Unload your breath when a thought makes you cry again. Unload your well, and I've seen your tears. Born, then died. You came to me, and it all began with you. On the day you made the world. My name, I'll be with you when you reach out your hand. I'll be with you when you walk to the light. I'll be with you. With you, all that we are is more. Wicked Game, tak troszeczkę, ale It All Began With You, taki jest tytuł. Mroczny bardzo ten Gary Numan na płycie Savage Songs from a Broken World, ale naprawdę warto posłuchać całości. Wracamy do kalendarza muzycznego, gdzie ja to miałem. A właśnie, dzisiaj imieniny Andrzeja, tak? A panów Andrzejów serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ale też Andrzejów, którzy kończą, mają dzisiaj urodziny, na przykład pan Andrzej Urny, serdeczne pozdrowienia. Andrzej Urny, który nie tylko na gitarze, ale jest współkompozytorem tego utworu. Wśród umarłych kwiatów. imieniny Andrzeja. Wszystkiego najlepszego dla Andrzejów, ale też urodziny Tomka Arganga. Panie Tomku, najlepszego życzymy. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś, i w knajpach by ciągle się tylko pił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go, mówił, w końcu otruje go. Mówiłam mu italiano, ty nigdy nie będziesz mój. W twojej głowie jest czarny pająk. Italiano, Tomek Arganek urodzony dzisiaj. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Pora kończyć dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Jutro premiera Piątki Muzyki Ciszy. Taka ciemna okładka, prawie czarna, o jakiej śpiewał Arganek. I kończy się całość taką ładną piosenką. Proszę posłuchać. Fed up with my destiny. This place of no return. I think I'll take another day and slowly watch it burn. It doesn't really matter how the time goes by, as I still remember you and I and that beautiful goodbye.